Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na silny wiatr. Dla kilku województw obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Kilkaset osób wzięło udział w Wigilii u Dominikanów w Gdańsku. Banki żywności apelują, by w święta nie marnować jedzenia. 7-letni chłopiec zginął w czasie wichury w miejscowości Rybaki na Pomorzu. Dziecko było w aucie, na które spadło złamane przez wiatr drzewo. Samochód jechał drogą przez las z Kościerzyny w kierunku miejscowości Rybaki. Spadający konar przygniótł tylną część auta, w której siedział właśnie 7-latek. Chłopca pomimo reanimacji nie udało się uratować. W wypadku poszkodowana została też jedna osoba dorosła, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Informował Sylwester Pięta z Radia Gdańsk. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w całym kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wiatr wiejący z zachodu może osiągać prędkość do 45 km na godzinę z porywami do 100 km na godzinę. W pozostałych rejonach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Już po raz 26 odbyła się Wigilia organizowana przez dominikanów i studentów z duszpasterstwa akademickiego Górka, działającego przy kościele świętego Mikołaja w Gdańsku. Do centrum Stocznia Gdańska przyszło jak co roku kilkaset osób, mówi ksiądz Jacek Szymczak. Przygotowaliśmy 90 litrów bigosu, to jest samo też smacznego barszczu. Na stołach ciepły posiłek, są kanapki, jest ciasto, jest opłatek. Ale najważniejsze podczas tego wieczoru też jest spotkanie. Chcemy wydobyć tych ludzi z jakiejś nicości, z marginesu. Chcemy powiedzieć, że są dla nas ważni, że są też częścią takiej wielkiej wspólnoty też tego miasta, którą my tutaj tworzymy. No wie pan, dla kogo to jest, nie? Także... Nie chciałby pan tutaj musieć przychodzić? No wie pan, ale jak życie tak dyktuje, no to trzeba, nie? Dominikanie i pomagający im wolontariusze przygotowali także ponad 500 paczek. W każdej z nich znalazły się codzienne przybory toaletowe, ciepłe skarpety i rękawiczki. Banki żywności apelują o niemarnowanie jedzenia w święta. Z badań wynika, że w ciągu roku w każdym domu wyrzucanych jest 100 kg jedzenia. Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie zaznacza, że wielu Polakom zdarza się kupować więcej niż potrzebują, a wystarczy postępować według zasady 4 razy P. To pierwsze planowanie właśnie, żeby starać się już kupić to, co jest potrzebne i nie dać się uwieść promocjom. Przechowywanie żywności. Też niestety nawet i w lodówce źle, nie na właściwych półkach układamy tę żywność. To, co po świętach możemy zrobić, jeśli się już okaże, to przede wszystkim przetwarzanie. Z resztek możemy przygotować jakieś dobre potrawy. No i czwarte P, o którym mówimy, podziel się. Czegoś mamy za dużo, przekażmy rodzinie, sąsiadowi. Polacy marnują 9,5 miliona ton żywności rocznie. Połowa jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych. Amerykańska broń posłuży Ukraińcom nie do agresji, ale do obrony. Tak ukraiński prezydent Petro Poroszenko komentuje amerykańską decyzję o sprzedaży Ukrainie partii pocisków przeciwpancernych i wyrzutni rakietowych. Do tej pory Waszyngton zwlekał ze sprzedażą tzw. broni letalnej, Ukraina zaś zabiegała o takie dostawy. Od początku trwania konfliktu w Donbasie Stany Zjednoczone dostarczały nad Dniepr jedynie nieśmiercionośne uzbrojenie. Obecnie USA zdecydowały się na sprzedaż 210 pocisków przeciwpancernych i 35 wyrzutni rakietowych za łączną kwotę 47 milionów dolarów. Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi za taką decyzję. Jak zaznaczył, amerykańska broń w rękach ukraińskich żołnierzy służyć będzie nie ofensywie, ale zdecydowanej obronie przed agresorem. Dostawy amerykańskiej broni, jak się wyraził Petro Poroszenko, będą transatlantycką szczepionką przeciw rosyjskiemu wirusowi agresji. Na decyzję Stanów Zjednoczonych negatywnie zareagowała Moskwa, nazywając ją niebezpieczną i prowokującą rozwiązania siłowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Oprócz wspomnianego już silnego wiatru miejscami także popada na wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Wysoko w Tatrach prognozuje się przerost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera. O niezwykłych podróżach reporterskich w specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wojciech Jagielski, Marcin Mamoń i Paulina Wilk. 25 grudnia, samo południe zapraszam. Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a ten odcinek Głowy, Serca, Bazy wcale nie miał być świąteczny. w ogóle nie miał być świąteczny. Natomiast do tego, aby był świąteczny, zmusił mnie po prostu Jerek Bischoff, którego Państwo przed chwilą słyszeli. Jerek Bischoff, basista, kompozytor i aranżer oraz niezwykle sympatyczny człowiek. Jerek wydał w zeszłym tygodniu zestaw piosenek świątecznych dla fanów Twin Peaks. Płyta nosi tytuł Chestnuts Roasting on the Open Fire, Walk With Me, czyli kombinacja tytułu znanego amerykańskiego przeboju świątecznego oraz tytułu filmu Davida Lyncha. Tak brzmiało Happy Christmas, War is Over, czyli przebój Johna Lennona i Yoko Ono w jego wykonaniu. No to posłuchajmy, jak inny, jeszcze bardziej znany przebój świąteczny brzmi w wykonaniu Jereka. Jakie to kojące. Myślę, że wszyscy tego potrzebujemy w tej chwili. Jerek Bischoff stworzył taką właśnie dźwiękową fantasmagorię, przy której łatwo sobie wyobrazić, jak święta Bożego Narodzenia spędzają mieszkańcy Twin Peaks. Chociaż tych pierniczków świątecznych z Twin Peaks może niekoniecznie bym próbowała. Mogą zawierać na przykład ślady mrocznej materii gdzieś pomiędzy różnych galaktyk. Co zawierają Państwa pierniczki? Nie wiem. Możecie Państwo napisać na przykład na adres głowa-serce-baza-małpa-polskie-radio.pl i opisać, co zawierają. A ja podzielę się czymś z mojego osobistego, bardzo bliskiego memu sercu śpiewnika, można by tak powiedzieć, świątecznego. Przyniosłam coś z płyty, która towarzyszy moim świętom od wczesnego dzieciństwa. Oczywiście we wczesnym dzieciństwie nie miałam bladego pojęcia, czym jest syntezator Fairlight i dlaczego nagranie podobnej płyty było przełomowe w latach 80. Nie wiedziałam, kim jest Hubert Mognermeyer, ani nie wiedziałam, kim jest Harald Zufrader. Szczerze mówiąc, nie do końca nadal wiem, kim są, ale płyta z elektronicznymi wersjami kolęd i niemieckich pastarałek absolutnie królowała na święta. Dla mnie i dla mojej siostry nie było świąt, podczas których nie zabrzmiało na przykład coś takiego. Harald Zuschrader i Hubert Bogner-Meyer, Ihr Kinderlein Comet. Piękne i straszne. Dlatego teraz dla Państwa specjalnie parę piosenek, które gwiazdkę mają bardziej w tle niż gdzieś na przodzie. Zaczniemy od wykonania na żywo nagranego przez Toma Waitsa pod koniec lat 70. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Hey Charlie, baby, I'm pregnant and I've been living on 9th Street here, right above this dirty bookstore off Euclid Avenue. Believe it or not, I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. Man, my old man, he plays trombone. He works out at the track. And he says that he loves me even though it's not his baby. And he says he's gonna raise him up just like he would his own son. Gave me a ring that was worn by his mother. Oh, it takes me out dancing Panera Saturday night. And Charlie, I still think about you, man, every time I pass a filling station. All on account of all the grease you used to wear in your hair. Maybe I still got that record of little Anthony and the Imperials going out of my head over you, out of my head over you. I'm out of my head over you after all these years. But you know, someone stole my record player. Oh, for Christ's sakes. How you like that? And Charlie, I almost went crazy, baby, after Mario got busted. So I went back to Omaha to live with my folks. Everyone that I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. And Charlie, baby, I think I'm happy now. Leastwise, for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. I think I'd buy me a used car lot. Maybe I don't think I'd ever sell any of them. I'd probably just drive me a different car every day, depending on how I feel. Charlie, for Christ's sake, do you want to know the truth of it? Maybe I ain't got no husband. He don't play the trombone either. And I gotta borrow money, you see. I gotta pay this lawyer. And Charlie, by the way, they say I'm gonna be eligible for parole come Valentine's tenth day. Silent night, holy night, all is calm and all is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, you sleep in heavenly peace. You sleep in heavenly peace. Christmas cards upon the wall, mail seems to come so slow. Tinsel starts to lose its glimmer. Maybe you don't have a phone. Think about you every year about this time, about this time. You know who you are my sexy Christmas baby mine. Marry for me, I want you here with me, 'cause misery loves company. Think about you every year about this time, you know who you are my sexy Christmas baby mine. You know who you are my sexy Christmas baby mine. You know who you are my sexy Christmas baby mine. Zespół Morphine i Sexy Christmas Baby Mine, a wcześniej Tom Waits. Skoro powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B i zagłębiamy się dalej w muzykę świąteczną i okołoświąteczną. Kolejny utwór, wiem, że wielu Amerykanom kojarzy się z klasycznym i w pewnym sensie kultowym, animowanym filmem Charlie Brown Christmas. Ale dla wielbicieli Wesa Andersona, takich jak ja, ten numer kojarzy się z nowszym filmem, z The Royal Tenenbaums, gdzie został ponownie użyty. To będzie Vince Guaraldi Trio i Christmas Time is Here. Proszę posłuchać dzieci w lewym kanale. Thank you. Vince Guaraldi Trio Christmas Time is Here. Właśnie wpadłem na pomysł, że wśród wszystkich składanek świątecznych, które sprzedaje się w tym okresie, powinien być osobny dział kojącej muzyki na święta, takie na stargane przedświąteczne nerwy. No to może jeszcze coś takiego, co mogłoby wejść na taką składankę. Jeszcze raz Vince Guaraldi Trio, The Christmas Song. Guaraldi Trio, tym razem już wyłącznie z filmu Charlie Brown Christmas. Teraz będzie coś nieco bardziej skocznego i to kolejny numer, którym chciałam się podzielić z Państwem, bo należy do mojej osobistej gwiazdkowej klasyki. Pochodzi wprawdzie z filmu, który w tytule ma inne święto, miasteczko Halloween, ale jest to moment w tym filmie, w którym główny bohater odkrywa święta Bożego Narodzenia i jest tym wszystkim bardzo, bardzo przejęty. To będzie Danny Elfman i piosenka What's This, a dla fanów i osób, które znają już tę piosenkę i znają ścieżkę dźwiękową do musicalu The Nightmare Before Christmas, bo tak nazywa się w oryginale, podpowiem, że jest to ta wersja piosenki, w której słychać śpiewające elfy i pingwinka, tego, który jedzie na tych saneczkach, i do tej pory było to słychać tylko w filmie, ale teraz okazała się wersja, w której pingwinek rzeczywiście śpiewa. Uważam, że to jest bardzo ważne. Posłuchajmy. We'll be right back. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? They're hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I am found. What is this? Christmas Town? Danny Elfman jako Jack Skellington w najlepszym musicalu na świecie, The Nightmare Before Christmas. Oczywiście Danny Elfman nie potrzebuje filmu o świętach Bożego Narodzenia, żeby brzmieć jak Boże Narodzenie. Jest element takiej bożonarodzeniowej tajemnicy w bardzo wielu filmach Tima Burtona, z którym Danny Elfman współpracował przez wiele lat. No choćby otwarcie filmu Edward Nożycoręki. Thank you. jedna z najbardziej znanych ścieżek dźwiękowych Daniego Elfmana, Edward Scissorhands. Tak właśnie się zaczyna. Danny Elfman, jak wielu innych kompozytorów muzyki filmowej, tej symfonicznej, bardzo wiele zawdzięcza oczywiście Prokofiewowi, Saint-Saensowi, ale oczywiście również Czajkowskiemu, a nie ma bardziej bożonarodzeniowego kompozytora muzyki klasycznej niż Czajkowski. To będzie fragment Dziadka do orzechów, Taniec cukrowej wróżki, ale w wersji, która myślę Daniemu Elfmanowi by się spodobała lub też po prostu jest mu dobrze znana. To będzie Sugar Rum Cherry, a nie Sugar Plum Fairy w wykonaniu Duke Ellingtona i jego orkiestry. Zostaniemy w lekkim swingu. To będzie numer, który kiedyś śpiewała Eartha Kitt, a później zabrała się za niego zupełnie inna, bardzo utalentowana i bardzo sławna pani. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check on. off my Christmas list. Riddle, riddle, Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with the duplex and checks, sign your X on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Ba-doo, ba-doo, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. To była oczywiście Madonna i Santa Baby. Ta wersja utworu została uwieczniona na jednej ze składanek pod tytułem A Very Special Christmas, wydawanych przez Red Hot, składanki Red Hot, czyli organizacji zajmującej się pomocą osobom nosicielom wirusa HIV i zajmującą się rozprzestrzenieniem wiedzy na temat AIDS i HIV. Parę tych składanek już przewinęło się przez głowę, serce, bazę, no ale te świąteczne są oczywiście wyjątkowe. Na takiej świątecznej składance znalazł się też utwór Christmas All Over Again w wykonaniu Toma Petty. Well, it's Christmas time again. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kind of missed them. I just don't want to kiss them, no. And it's Christmas all over. All over town, little kids come get down, and Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe. We go, we go. Down our block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. come and find you. Happy and there by your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Christmas all over again. Oh yeah. And it's Christmas all over. Let's see, I want a new Rickenbacker guitar, two Fender Bassmans, Chuck Berry songbook, xylophone. Ciekawe, czy Tom Petty kupił sobie ten ksylofon w końcu. Tom Petty and the Heartbreakers, Christmas all over again. A jeśli myślą państwo, że połączyć ducha świątecznego z rock'n'rollem potrafili tylko Amerykanie, to proszę posłuchać. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i szykujmy, co się da. Aż do jutra tarła mak, tarła mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia duży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołem wieszają ponad sołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać, trza je brać. Ten obsiędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Baby dwie, smaku try, można by i do jutra robać mak, robać mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się i stoła, więc się zda. Pytać, Jezusie, Jezusie, szaplamy na obrusie prać. Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już po. To był oczywiście tekst Wojciecha Młynarskiego, a śpiewali Skaldowie, Będzie kolęda. Jednym chyba z najbardziej niecodziennych, a na pewno dziwnie brzmiących dla fanów, obu panów, którzy wzięli udział w tym nagraniu, specjalnym programie świątecznym jest coś, co kiedyś David Bowie nagrał z Bingiem Crosbym. To był cały świąteczny taki, jak to mówią Amerykanie, TV special. Troszeczkę tekstu, troszeczkę muzyki. Ostatnio wreszcie jest szansa posłuchać fragmentu z płyty CD, a nie z jakichś bootlegów nagrywanych przez fanów. To jest dziwna para. Przypomniałam sobie o o tym programie dzięki bardzo udanej parodii, którą nagrali John C. Reilly, aktorzy John C. Reilly i Will Ferrell. Bardzo Państwu polecam zajrzenie, jak John C. Reilly i Will Ferrell udają Davida Bowie i Binga Crosby'ego, a tymczasem posłuchamy, jak ci panowie w oryginale zinterpretowali Little Drummer Boy. Come, they told me, ba-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see, ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our finest gifts we bring of glory. See the day. When we come, every child must be made aware. Every child must be made to care. Care enough for his fellow man to give all the love that he can. Pray my wish will come true. It's for my child and your child too. He'll see the day of glory. I pray my day when men of good will live in peace, live in peace again. Peace on earth, can it be? Can it be? It's a pretty thing, isn't it? I'm sure glad you came by to work out on the piano today. To był Bing Crosby, David Bowie, Peace on Earth i Little Drummer Boy. Tę drugą piosenkę nagrała kiedyś również Tori Amos. Taka wersja na żywo nagrana w pewnej radiostacji. Ja oczywiście jej wielokrotnie wtedy słuchałam. No i oczywiście słuchałam również piosenki Have Yourself a Merry Little Christmas w wykonaniu Tori. I tą piosenką chciałam zakończyć dzisiaj program. Życzyć Państwu przede wszystkim spokojnych świąt i wiele odpoczynku. Chciałam też podziękować mojej przyjaciółce Pao, która w ostatniej chwili przesłała mi piosenkę Have Yourself a Merry Little Christmas w wykonaniu Tori, ponieważ mój egzemplarz nie mam pojęcia, gdzie jest. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak. Ja się nazywam Gaba Kulka i jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego dobrego. Your home be lit. From now on. autopromocja. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi jak pouczenia. Śpieszmy się. To nawiązanie do jednego z najbardziej znanych wierszy księdza Jana Twardowskiego. To także tytuł jednej z piosenek z najnowszej płyty Leszka Długosza i tytuł specjalnej świątecznej audycji w Trójce. Jej bohaterem i gościem będzie właśnie on, Leszek Długosz, artysta przez wiele lat związany z piwnicą pod Baranami. Odgrzebałem w pamięci moją pierwszą bytność w radiu na Myśliwieckiej, naprawdę odległy czas, 59 rok. Zapraszam w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, kilka minut po 21. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenka jest dobra. Wyjątkowe boksy na święta. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. I powtórka z rozrywki. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry. Bliskim podaruj uśmiech. Servus, jestem nerwus. Servus. To pan? Ja. Już rąk na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.